fikrinim. Hele gel hele, yanıyorum aman esmere. Damdan dama ip gerdim, ipekli mendil serdim. Şu zalimin oğlunu candan yürekten sevdim. Şirinim hele gel hele, yanıyorum. Şirinim hele gel hele, yanıyorum aman ne çare. Şirinim hele gel hele, yanıyorum. Şirinim hele gel hele, yanıyorum aman esmere. Ayalık karayalık, söyle diline sağlık. Aziz bayramlar geldi, ne kestirdin bayramlık. Şirinim hele gel hele, yanıyorum. Şirinim hele gel hele, yanıyorum.